أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه في لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأن أنا خير المنزلين فإن لم يأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ben bununla beraber çıkarmıyorum. Uberri'u temize nefsimi. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. İnne gerçekten nefse nefis le emaretun var gücüyle emredicidir bir su'i kötülüğü. İlla müstesna ma ettiği rahime rahmet ettiği Rabbimin. İnne şüphesiz ki Rabbi benim Rabbim gafurun gafurdur rahimun rahimdir. Ve bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin rahmet ettiği müstesna var gücüyle kötülüğü emredicidir. Şüphesiz benim Rabbim gafurdur rahimdir. وَقَالَ dedi ki الْمَلِكُ hükümdar مَلِكُ اُتُونِي bana getirin bihi onu اَسْتَخْلِسْهُ en yakınlarımda kılayım لِنَفْسِي onu bana فَلَمَّا vakit kellemehu onunla konuştu قَالَ dedi ki اِنَّكَ sen يَوْمَ bugün لَدَيْنَا bizim yanımızda مَك۪ينٌ önemli bir yer sahibisin اَم۪ينٌ güvenilirsin. Ve hükümdar dedi ki onu bana getirin, onu bana en yakınlardan kılayım. Onunla konuştuğu vakit dedi ki sen bugün bizim yanımızda önemli bir yer sahibisin, güvenilirsin. Kale dedi ki, kale cealni beni tayin et ala üzerine hazaini hazineleri ardi ülkenin inni çünkü ben hafizun bir koruyucuyum, alimun bilen. Dedi ki beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et çünkü ben bir koruyucuyum bilenim. Ve kezalike işte böyle mekkenna biz imkan verdik li Yusuf'a Yusuf'a fil ardi yeryüzünde yetebevve'e öyle konaklardı ki minha orada haythu yerde yaşa'u dilediği nusibu veririz bir rahmetina rahmetimizi menneşa'u dilediğimize. Ve la nudî'u zayetmeyiz ecren ecrini el muhsinine muhsinlerinde. Ve işte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a imkan verdik. Öyle ki orada dilediği yerde konaklardı. Rahmetimizi dilediğimize veririz. Muhsinleri de ecrini zayi etmeyiz. Vel ecru ve karşılığı ise el ahireti ahiretin karşılığı hayrun daha hayırlıdır lillezine için amenu iman edenler için ve kanu bulunanlar yettekune takvada bulunanlar ve ahiretin karşılığı ise iman edenler ve takvada bulunanlar için hayırlıdır ve ca'e gelip ihvetun kardeşleri Yusuf'un fedehalu huzuruna girdiler aleyhi onun fe arafehum o kendilerini tanıdığı halde vahum onlar lehu munkirun onu tanımadılar. Ve Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. O kendilerini tanıdığı halde onlar onu tanımadılar. Ve lemma ne zaman cehazehum onların erzak yüklerini bi cihazihim hazırlayınca kale dedi ki kale etuni bana getirin bi ehin lekum kardeşinizi min ebikum babanızdan olan ela terevne görmüyor musunuz enni ben ufi tam tutarım ufil keyle ölçüyü tam tutar ve ene ben hayrun en hayırlısıyım munziline konukseverlerin. Ve ne zaman onların erzak yüklerini hazırlayınca dedi ki bana babanızdan olan kardeşinizi getirin, görmüyor musunuz? Ben ölçüyü tam tutarım ve ben konukseverlerin en hayırlısıyım. فَاِنْ اَيَرْ لَمْ تَأْتُونِي bana getirmezseniz bihi onu fela yoktur keyle artık bir ölçek lekum sizin için endi benim katımda. Ve la tekrebuni bana da yaklaşmayın eğer onu bana getirmezseniz artık benim katımda sizin için bir ölçek yoktur ve bana da yaklaşmayın. Kalu dediler senuravidu istemeye çalışacağız anhu onu ebahu babasından ve inna her ve herhalde lefailun yaparız. Dediler ki onu babasına istemeye çalışacağız ve herhalde yaparız. Vakale dedi ki lifetyanihi yardımcılarına ic'alu koyun bida'atahum sermayelerini firihalihim yüklerinin içine. Leallehum belki ya'rifuneha bunun farkına varırlar da izen kalebu dönünce ila ehlihim ailelerine. Leallehum dönerler yerci'une yine geri. Ve yardımcılarına dedi ki sermayelerini yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine dönünce bunun farkına varırlar diye yine geri dönerler. Felemma böylelikle raca'u döndüklerinde ila ebihim babalarına kalu dediler. Ya ebana ey babamız muni'a engellendi minna bizden el keylu ölçek fe ersil bu durumda gönder me'ana bizimle ehana kardeşimizi nektel erzağı alalım ve inna mutlaka lehu onu lehafizun koruyacağız. Böylelikle babalarına döndüklerinde dediler ki ey babamız ölçek bizden engellendi bu durumda kardeşimizi bizimle gönder de erzağı alalım onu mutlaka koruyacağız. Onu mutlaka koruyacağız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.